वैसी बात नहीं, छोटी मोटी बात नहीं, ये तो मोहब्बत है, ये ही इबादत है। ऐसी वैसी बात नहीं, छोटी मोटी बात नहीं, ये तो मोहब्बत है, ये ही इबादत है। आंखों के रास्ते से दिल में उतर कर दिल खो जाता है, नींद उड़ जाती है, प्यार हो जाता है। ऐसी वैसी बात नहीं, छोटी मोटी बात नहीं, ये तो मोहब्बत है, ये ही इबादत है। कभी ये प्यार है रेशम, कभी खुशबू कभी मौसम, कभी शोला कभी शबनम, कहीं सरगम कहीं संगम, कहीं प्रीतम कहीं हमदम, इसी से तुम इसी से हम। चाहत के रिश्ते का जो नाम रख दो वही हो जाता है, आंखों के रास्ते से दिल में उतर कर दिल खो जाता है, नींद उड़ जाती है, प्यार हो जाता है। ऐसी वैसी बात नहीं, छोटी मोटी बात नहीं, ये तो मोहब्बत है, ये ही इबादत है। धड़क उठता है दिल छुम छुम, जुबां चुप चुप नजर गुमसुम, ये चाहत की निशानी है, इसे आंखें सुनाती हैं, इसे आंखें समझती हैं, ये आंखों की कहानी है।